أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. کل کے سبق میں ہم نے تفصیل کے ساتھ آپ کو سمجھایا تھا، پڑھایا تھا، برکت کے موضوع پر جو ہے ہم نے آپ کے سامنے جو ہے وہ بحث کی تھی. اس پر جو ہے اللہ رب العزت 11 دلائل عقلیہ ذکر فرما رہے ہیں کہ 11ویں جو ہے اس ذات کے لیے مناسب ہے جو جن میں یہ 11 کمالات جو ہے وہ موجود ہوں. کچھ لوگ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے نام کا نظر جو ہے وہ دیتے ہیں سالانہ کی بنیاد پر، اور اس کا نام جو ہے انہوں نے رکھا ہے 11ویں شریف. ہمارے ہاں جو ہے اس کو کہتے ہیں یو لسمد بابا. تو یہ باقاعدہ جو ہے کیا ہوتی ہے، باقاعدہ یہ نظر ہوتی ہے. اور عقیدہ یہ ہے کہ جو اس کو جو ہے باقاعدگی سے کرنے والا بنے گا تو اللہ اس کے جو ہے وہ کیا، اس کے مال میں جو ہے وہ یعنی خیر و برکت آئی. شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ اس میں خیر و برکت ڈالے. تو یہ عقیدہ جو ہے کیا ہے، یہ شرکیہ عقیدہ ہے. کیونکہ قرآن نے جو ہے یہ بات بتلائی ہے تبارک اللہ، تو 11 دلائل سے اللہ 11ویں کی تردید فرما رہے ہیں. 11 دلائل سے اللہ رب العزت جو ہے وہ 11ویں کی تردید فرما رہے ہیں کہ تم شیخ عبد القادر جیلانی رحمتہ اللہ علیہ کے لیے 11ویں دیتے ہو اس نیت پہ کہ وہ برکت ڈالنے والا ہے، تو کیا ان 11 کاموں میں سے جو ہے کسی کام کو اس نے کیا ہے، کر سکتا ہے، اس کے بس میں ہے، اس کے اختیار میں، تو تم کس بنیاد پر جو ہے اس کے لیے جو ہے وہ 11ویں اور 12ویں دے رہے ہیں؟ اور کچھ کے ہاں تو یہ جو ہے اتنا عجیب سا تصور ہے کہ زکات کو جو ہے وہ نہیں دیتے مگر 11ویں کو جو ہے بڑی باقاعدگی سے جو ہے وہ دیتے ہیں. 11ویں کا ختم، 11ویں کی جو ہے وہ نیاز، یہ باقاعدگی سے دیں گے. پنجاب میں جو ہے وہ مساجد کے اندر جو ہے وہ چھوٹی سی جو ہے وہ بکس ہوگی اور اس میں جو ہے وہ لکھا ہوگا اس کے اوپر چندہ برائے بڑی 11ویں شریف. چندہ برائے بڑی 11ویں شریف، میرے خیال سے ان کا چھوٹی 11ویں شریف بھی ہوگا، اس کو میں نے کبھی نہیں سنا مگر ہے میرے خیال سے جو ہے وہ دو ہے نا، ہاں، کیونکہ بڑی اور چھوٹی، کیونکہ عید بھی جو ہے وہ عید الفطر اور چھوٹی عید اور بڑی عید ہے. تو یہ تو ہر معاملے میں جو ہے وہ مخلوق کو جو ہے وہ شریک بناتے ہیں، تو انہوں نے بھی جو ہے وہ چھوٹی اور بڑی جو ہے وہ 11ویں بنا دی ہے. تو اللہ رب العزت جو ہے اس پر دلائل ذکر فرما رہے ہیں بیدہ الملک. پہلی دلیل اللہ رب العزت ذکر فرما رہے ہیں بیدہ الملک، جس کے ہاتھ میں اختیار رات ہے ہر چیز کے، خیر اور برکت ڈالنے والا وہ ذات ہے. بیدہ الملک، جس کے ہاتھ میں الملک و اختیارات ہے ہر چیز کے، ہر چیز کا اختیار جو ہے اس کے بس میں، اس کے ہاتھ میں. الملک، الف لام کو اللہ نے اس پر داخل کر دیا استغراق کے لیے کہ جتنی بھی جو ہے وہ چیزیں ہیں، جتنے بھی اختیارات ہیں، وہ سب کے سب جو ہے وہ کس کے لیے ہیں؟ وہ ایک اللہ کے لیے، اللہ کے سوا کسی اور کے لیے نہیں. چھوٹا ہے, یعنی چھوٹی جو ہے وہ اختیار ہو بڑی اختیار ہو, چھوٹی ملک ہو بڑی ملک ہو, یہ کس کے لیے ہے؟ ایک اللہ کے لیے. اسی طرح جو ہے بیدہ الملک, اس کے ہاتھ میں جو ہے وہ بادشاہی ہے ہر چیز کی, تو خیر اور برکت ڈالنے والا وہ ذات ہے جو مالک ہو, جو کون ہو؟ مالک ہو. نفع اور نقصان کا جو ہے وہ مالک ہو, خیر اور شر کا جو ہے وہ مالک ہو. اسی طرح جو ہے ہر چیز کا اختیار رکھنے والا ہو تو وہ ذات جو ہے وہ خیر اور برکت ڈال سکتا ہے. پہلی دلیل اللہ نے ذکر کر دی, بیدہ الملک. دوسری دلیل, وہو علی کل شیء قدیر, اور یہ اللہ ہر چیز پر قدیر قدرت رکھنے والا ہے, اور یہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. یہ دوسری دلیل اپنی ہے. وہ ذات خیر اور برکت ڈالنے والا ہے جو ہر چیز پر قادر ہے, ہر چیز پر قدیر ہے, ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اللہ کے بس میں نہ ہو, کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اللہ کے بس میں نہیں. ہر چیز جو ہے یہ اللہ کے اختیار میں ہے, اللہ کے بس میں, اللہ کے قدرت میں. تو دوسری دلیل اللہ رب العزت ذکر فرما رہے ہیں, وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ, اور یہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. اس بات پر جو ہے وہ قدرت رکھتا ہے کہ آپ کے مال میں جو ہے وہ خیر اور برکت ڈالے, کیونکہ وہ کیا ہے؟ وہ قدیر ہے. تو کیا اللہ کے سوا کوئی اور آپ جانتے ہیں کہ وہ بھی قدیر ہو؟ وہ تو عبد القدیر ہوگا, قدیر نہیں ہوگا. قدیر تو صرف ایک اللہ ہے, باقی تو سارے کیا ہیں؟ عبد القدیر ہیں. قدیر کے جو ہے وہ بندے ہیں, محتاج ہیں. دو دلائل. تیسری دلیل, اللہ جی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایوکم احسن عملا, وہ ذات خلق الموتا جس نے پیدا کی ہے موت والحیات اور زندگی, لیبلوکم اس لیے کہ آزمائش کرے تمہاری, ایوکم کہ کون تم میں سے احسن عملا بہترین عمل کرنے والا ہے. وہو العزیز الغفور, اور یہ اللہ غالب اور بخشنے والا ہے. اللہ رب العزت فرماتے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایوکم احسن عملا. تیسری دلیل عقلی کہ وہ ذات خیر اور برکت ڈالنے والا ہے جس کے اختیار میں موت اور حیات ہو, جو زندگی اور موت کا مالک ہو, جس کے حکم پر جو ہے وہ موت بھی آتی ہو, جس کے حکم پر جو ہے وہ حیات بھی آتی ہو. تو وہ ذات جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ نفع اور نقصان کا جو ہے وہ خیر اور برکت ڈالنے والا ہے. نقصانات میں سے جو ہے وہ سب سے بڑی نقصان جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ موت ہے. اور فائدوں میں سے جو ہے وہ سب سے بڑی فائدے کی چیز جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ حیات ہے, زندگانی ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں الذی خلق الموت والحیات, وہ ذات جس نے پیدا کی ہے موت والحیات اور زندگی کو اللہ نے جو ہے وہ پیدا کیا. کبھی قرآن میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں یحیی و یمیت, زندہ کرنے والا ہے اور موت طاری کرنے والا ہے. جو زندہ ہے میرے اللہ کے دیے گئے زندگی کی وجہ سے وہ زندہ ہے, اور جب اللہ کی مرضی ہوگی تو وہ زندگی ان سے چھین لے گا اور وہ جو ہے موت کا لبادہ اوڑھ کر جو ہے وہ یہاں سے چلا جائے گا. تو موت اور حیات کا مالک جو ہے وہ کون ہے؟ ایک اللہ ہے, جس کی زندگانی جو ہے وہ اپنی ہے. کسی نے ان کو جو ہے وہ زندگانی نہیں دی, تو لہذا اللہ سے کوئی زندگانی لینے والا نہیں, حیات اس سے قبض کرنے والا کوئی نہیں. اس اسی وجہ سے سورہ فرقان میں آپ نے پڑھا تھا وتوکل علی الحی الذی لا یموت, اور اعتماد کرو اس ذات پر جس پر فنا نہیں آئی, جس پر زوال نہیں آتا. کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام, سورہ رحمان میں آپ نے پڑھا, سورہ قصص میں جو ہے آپ نے پڑھا کل شئین حالق الا وجہ, اسی طرح جگہ بجگہ آپ نے پڑھا, سورہ آل عمران میں پڑھا, اسی طرح سورہ انبیاء میں پڑھا, اور جگہ میں آپ نے پڑھا کل نفس ذائقۃ الموت, ہر زیرو اس کو موت کا مزہ جو ہے وہ چکھنا چکھنا, ضرور بضرور جو ہے وہ موت کے پیالے کو اپنے لبوں کے ساتھ جو ہے وہ لگا کے رہے گا. یہ صرف جو ہے ایک اللہ ہے جو فنا اور زوال سے جو ہے وہ پاک ہے, الحی ہمیشہ زندہ ہے, باقی جتنے بھی ہیں ان پر جو ہے وہ موت تاری ہو. اس آیت کریمہ کو دیکھ لیجئے, یہاں پر اللہ نے موت کو پہلے ذکر کیا, حیات کو اللہ نے جو ہے وہ بعد میں ذکر کیا. کیوں؟ موت کو اللہ نے جو ہے وہ پہلے ذکر کیا, حیات کو اللہ نے بعد میں ذکر کیا, کیوں؟ جواب اس کا یہ ہے کہ یا تو موت سے مراد جو ہے وہ عدم ہے, سے مراد کیا ہے وہ عدم حیات ہے, کہ انسان جو ہے وہ پہلے پیدا نہیں ہوا تھا تو وہ کیا تھا, انسان عدم تھا, غیر موجود. عدم کے معنی کیا؟ غیر موجود. تو اس غیر موجود کا نام جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ بھی موت ہے. جس طرح مرنے کے بعد انسان غیر موجود ہو جاتا ہے, اس کا نام و نشان ختم ہو جاتا ہے, اسی طرح انسان جب پیدا نہیں ہوا تھا تو وہ بھی کیا تھا؟ وہ بھی جو ہے غیر موجود تھا, وہ بھی آدم تھا, بے نام و نشان. قرآن سورۃ دہر میں جو ہے وہ کہا ہے, آپ انشاءاللہ پڑھیں گے اسی بارے میں, حل اتا علی انسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا, کہ وہ کوئی چیز جو ہے وہ ذکر شدہ نہیں تھا. ہر انسان پر جو ہے زمانے کا ایک وقت آیا ہے. اسی طرح آپ نے پڑھا تھا سورہ بقرہ کی 28 نمبر آیت میں بھی آپ نے پڑھی تھی, کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا, امام ابن کثیر رحمتہ اللہ علیہ معنی ذکر فرماتے ہیں, وکنتم عدما, اور تے تم عدما غیر موجود, فاحیاکم, اللہ نے تمہیں زندگانی دی, ثم یمیتکم, پھر تمہیں موت تاری کرے گا, ثم یحییکم, پھر زندہ کرے گا تمہیں قیامت. تو یا تو موت سے مراد جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ معدومیت ہے, کہ انسان کی پیدائش سے پہلے جو انسان نام و نشان بے نام و نشان تھا, اس کا نہ کوئی نام اور نشان تھا, تو اسے اللہ نے تعبیر کیا ہے کس سے؟ موت سے. اس کے بعد اللہ انسان کو جو ہے وہ دنیاوی زندگی دیتا ہے, یا تو اسی وجہ سے جو ہے وہ کیا, موت کو پہلے ذکر کیا گیا, اس کے بعد جو ہے وہ زندگی, کیونکہ انسان پہلے آدم تھا, اس کے بعد جو ہے اللہ نے ان کو کیا کر دیا, ان کو وجود دیا. حیات بمانی وجود اور موت بمانی آدم. امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ بھی یہی ذکر کرتے ہیں. دوسری وجہ, موت کو اللہ نے حیات پر جو ہے وہ مقدم کر دیا ہے, موت کو پہلے ذکر کیا گیا, حیات کو جو ہے وہ بعد میں ذکر کیا گیا, کہ انسان تم ہر وقت جو ہے وہ موت کو یاد کرتے جاؤ. کیا کرو؟ موت کو جو ہے وہ ہر وقت جو ہے وہ یاد کرتے رہو. اور حدیث میں بھی ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, اکثر ذکر حازم اللذات یعنی الموت, اپنے آپ کو جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ چیز یاد دلاؤ جو انسان کی دنیاوی لذات کو جو ہے وہ ختم کرنے والی ہے. وہ کیا ہے؟ وہ موت ہے. جس طرح نبی علیہ السلام نے فرمایا, تم قبرستان جایا کرو. کہاں جایا کرو؟ کہاں جایا کرو؟ قبرستان. کیوں؟ نبی علیہ السلام کو سلام فرماتے, فَإِنَّهَا تُزَهِدُ مِنَ الدُّنْيَا وَتُزَكِّرُ الْآخِرَةَ, دنیا سے جو ہے وہ تمہارا دل بھر جائے گا اور آخرت کی جو ہے وہ تمہیں یاد تازہ ہو جائے گی, کہ یہاں پر جو ہے وہ آنا ہے, آخری بھی جو ہے وہ کیا ہے؟ فنا ہے. حدیث میں ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, جس نے میت پر صرف نماز جنازہ پڑھی, صرف جو ہے وہ کیا نماز جنازہ جو ہے وہ پڑھی, اس کو آدھا قران ثواب, قران ثواب ملے گا. کتنا ملے گا؟ آدھا قران جو ہے وہ ثواب ملے گا. اور جو اس کی تجہیز اور تدفین میں بھی جو ہے وہ شامل ہوا تو اس کو جو ہے وہ کتنا اجر ملے گا؟ پورا قران جو ہے اس کو ملے گا. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا گیا کہ قران سے کیا مراد ہے؟ اس نے کہا احد کے برابر جو ہے وہ سونا خرچ کرو, اس کے اجر و ثواب کے برابر اس کو ملتا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے جنازہ پڑھنے والے کو جو ہے وہ صرف جو ہے وہ کیا آدھا قران, اور اس کے مقابلے میں جس نے جو ہے وہاں پر جو ہے وہ تدفین میں بھی جو ہے وہ شامل ہوا اس کو جو ہے وہ پورا. کیونکہ جنازہ پڑھنے والا جو ہے وہ عبرت توڑا حاصل کرے گا, اور جا کر جو ہے اس کو جو ہے وہ قبر میں جو ہے وہ دفن کرے گا, یہ اپنی آنکھوں سے اس کو دیکھے گا, اپنے ہاتھوں سے اس پہ جو ہے وہ مٹی ڈالے گا, تو اس نے جو ہے وہ پورا عبرت جو ہے وہ حاصل کر دیا کہ جس طرح یہ میری طرح تھا کل یہ میری جگہ پہ تھا, آج یہاں پر ہے, کل میں ان کی جگہ پہ جو ہے جہاں پر میں ہوں کل ہو سکتا ہے میں اس مقام پہ ہوں. تو یہ آدمی جو ہے وہ پوری کی پوری جو ہے وہ عبرت حاصل کرے گا. تو اس کی زندگانی میں تبدیلی کا عین جو ہے وہ کیا ہے؟ امکان موجود ہے. تو اسی وجہ سے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو ان کی تدفین میں بھی جو ہے وہ شرکت کرے گا ان کو اللہ پورا اجر دے گا, وہ عبرت حاصل کرے گا. کیا کرے گا؟ وہ عبرت حاصل کرے گا, جا کے جو ہے اس کو دیکھ لے گا, اپنی آنکھوں سے جو ہے اس کو دیکھ لے گا کہ ہمارے ساتھ تو تھوڑی سی جو ہے وہ دھول ہم پر آ جائے, گرد جو ہے وہ آ جائے تو کیا سے کیا نہیں کرتے. دھول کو جو ہے وہ صاف کرنے کی جو ہے وہ کوشش کریں, لوگ کہیں گے یار یہ کیا ہے, اور وہاں پر جو ہے ان کا سفید جو ہے وہ کفن کیا ہے, وہ کہاں پر جو ہے وہ رکھا گیا, کیا اس کے لیے جو ہے وہ سنگ مرمر بنا, اس کے لیے جو ہے کیا وہاں پر کوئی کمبل جو ہے وہ بچھی گئی ہے, وہاں پر جو ہے اسی جو ہے وہ کفن جو ہے وہ کیا ہے, وہ گرد و غبار کی جو ہے وہ زینت بن رہی ہے. تو موت کو جو ہے وہ یاد کرو کہ دنیا سے جو ہے تمہاری دل پر تمہارا دل جو ہے وہ بھر جائے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ قبر کو یاد رکھو, قبر کو یاد رکھو, ہر وقت جو ہے آپ کو پکار رہا, قبر جو ہے وہ پکار رہی ہے. انا بیت الوحدت, انا بیت الدود, انا بیت الغربت, انا بیت الظلمت, کہ قبر جو ہے وہ چلا کے جو ہے وہ پکار رہی ہے. انا بیت الوحدت, میں اکیلے پن کا گھر ہوں, میرے پاس جو ہے میرے مجھ میں آنا ہے تو ساتھی لے کر آؤ, دوست لے کر آؤ, ورنہ ساری زندگی جو ہے وہ تنہائی میں تم یہاں پر گزارو. انا بیت الغربت, میں غربت کا گھر ہوں, جہاں پر تم گرمی میں جو ہے بغیر اے سی کے جو ہے وہ گزارو گے, سردی بغیر لحام اور بغیر کمبل کے اور بغیر جو ہے وہ ہیٹر جو گزارو گے, جہاں پر جو ہے وہ کیا اوپر بھی آپ کی مٹی, دائیں بھی مٹی, بائیں بھی مٹی, اور نیچے بھی تمہاری مٹی ہوگی. عبدالرحمان بابا کہتے ہیں نا, عبدالرحمان میں نا بل در پیاچی چدیو دیوال تمخ بل تریشاشی, تمہیں پھر جو ہے وہ پتا چل جائے گا کہ کیا ہے اور کیا نہیں. آج تو ہم اس کو مذاق سمجھ رہے ہیں کہ یار یہ موریوں کے جو ہے وہ دبکے شبکے, جب چلے جائیں گے تو اس کے بعد جو ہے وہ دیکھ لیں گے, مگر یہ ایک تلخ حقیقت ہے. اللہ کی ذات سے جو ہے وہ انکار کرنے والے موجود ہیں, مگر موت ایک ایسی حقیقت ہے جس سے جو ہے اللہ کا منکر بھی منکر نہیں ہے. موت کو جو ہے وہ مانتے ہیں, سب جو ہے وہ موت کو مانتے ہیں, مگر مسلمان اور کافروں کے موت کے ماننے میں فرق ہے. وہ کہتے ہیں موت آئی تو قصہ ختم, ہم کہتے ہیں نہیں, اس کے بعد ایک نئی زندگی پیدا ہو وہ شروع ہونے والی. تو دوسرا جو ہے وہ فائدہ اس میں کیا ہے کہ موت کو پہلے ذکر کیا گیا, حیات کو جو ہے وہ بعد میں ذکر کیا گیا. یاد رکھیے فرصت جب ملتی ہے آپ کو آپ قبرستان جایا کریں. نبی علیہ السلام صبح کے وقت گئے, دوپہر کو گئے, رات کو گئے, نبی علیہ السلام رات کو جو ہے وہ یعنی جنت البقیع جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ تشریف لے گئے تھے. تو قبرستان جو ہے وہ جایا کرو, اور ایسی قبر کے قریب جو ہے وہ جا کر ذرا 5 منٹ کے لیے جو ہے وہ بیٹھ جاؤ جس کو تم دنیا میں پہچانتے تھے, یا جس کو جو کیا کیا تم دنیا میں جو ہے وہ تمہاری الگ سلیب ان کے ساتھ تھی, جاؤ ان کے ساتھ جو ہے ذرا بیٹھ جاؤ, پھر تم دیکھ لو اپنے دل کو کہ کیا گزرتی ہے تمہارے دل پہ, کیا ہوا اور کیا نہیں ہوا. 5 منٹ جو آپ کو وہاں پر ملے گا وہ آپ کو 500 سال میں بھی جو ہے وہ نہیں ملتا. اگر عبرت حاصل کرنی ہے تو جاؤ شہر ناپرسان میں چلے جاؤ, شہر خاموش بالکل جو ہے وہ کیا ہے, بالکل جو ہے ایسی بستی ہے جس میں آپ کو کسی کی آواز نہیں سنائی دی. جاؤ خاموشی سے جو ہے وہ بیٹھ جاؤ, تم دیکھو تمہارے دل پہ جو ہے وہ کیا گزر. تو موت کو جو ہے, اور عبد الرحمان بابا کہتے ہر زندہ چد مردہ بخبر وش, بس دے تمہارا نصیحت پتی دنیا, بس یہ کافی ہے, اس کے سوا کوئی اور نصیحت کی ضرورت نہیں. تو اللہ نے جو ہے وہ موت کو جو ہے وہ پہلے ذکر کیا, حیات کو بعد میں ذکر کیا. اسی طرح تیسرا فائدہ اس میں یہ ہے کہ موت کو اللہ نے پہلے ذکر کیا, حیات کو بعد میں ذکر کیا, کہ انسان تمہاری اصل زندگی وہ ہے جو موت کے بعد آنے والی ہے. تمہاری اصل زندگانی جو ہے وہ کیا ہے, وہ کون سی حیات ہے جو موت کے بعد آنے والی ہے. دنیاوی حیات یہ تو ایک تمہید ہے اس اصل زندگانی کے لیے, یہ کیا ہے تمہید ہے, راستے کو صاف کر رہی ہے. اصل زندگانی تو وہ ہے جو موت کے بعد آنے والی ہے, کیونکہ یہ جو ہے ختم ہونے والی ہے, وہ ختم نہیں ہوگی. تو اصل زندگانی جو ہے وہ تمہاری کیا ہے جو موت کے بعد آنے والی ہے. تو اصل زندگانی چونکہ موت کے بعد آنے والی ہے, اسی وجہ سے اللہ نے یہاں پر موت کو پہلے ذکر کیا اور حیات کو جو ہے اللہ نے بعد میں ذکر کیا. اللہ رب العزت فرماتے لیا بلوکم, اس لیے کہ امتحان کرے تمہارا اللہ, اس لیے کہ امتحان کرے تمہارا اللہ, ایوکم احسن عملا, کہ کون تم میں سے جو ہے بہترین عمل کرنے والا. دیکھیے اللہ نے لفظ امتحان کا استعمال کیا, کیا کہا لفظ امتحان. پرچے تو آپ دیتے ہیں, ایگزام بھی آپ دیتے ہیں, اگر سوال جو ہے وہ ایگزامینر ممتحن سوال پوچھنے والا کوئی اور سوال پوچھے, سمجھ آ گئی, آپ سے جو ہے وہ سوال پوچھے کہ پاکستان جو ہے وہ کب بنا ہے, اور تم جواب دو کہ قائد اعظم جو ہے وہ فلاں تاریخ کو پیدا ہوا تھا, تو کیا ممتحن آپ کو پاس کرے گا؟ پاس کرے گا کبھی نہیں, آپ کو فیل کرے گا. تو ممتحن نے جو ہے جو سوالات آپ کو دیے ہیں انہی سوالات کے جوابات دو, ایسے جو ہے وہ ادھر اور ادھر جو ہے وہ نہ جاؤ. تو اللہ اور اس کے پیغمبر نے آپ کو جو شریعت جو ہے وہ بتلائی ہے اسی پہ چلو, اس سے جو ہے وہ ایک طرف اور دوسری طرف نہ جاؤ. حدیث میں ہے کہ اس طرف اور اس طرف شیاطین ہیں, جو تمہیں بلا رہے ہیں قرآن اور سنت سے جو ہے تمہیں بہکا رہے ہیں. وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ, یہ قرآن جو ہے اللہ کا سیدھا راستہ ہے اسی پہ چلو, یہ سیدھا راستہ ہے اسی پہ چلو. اس کے دائیں بائیں جو ہے وہ شیاطین آپ کو جو ہے وہ کیا کریں گے, قرآن سے جو ہے وہ دور کرنے کی صحیح کر رہے ہیں, کوشش کر رہے ہیں. تو جو امتحان جو ہے وہ کیا آپ سے پوچھا تم اسی کو کرو, تم فضول جو ہے اپنا وقت جو ہے وہ ضائع نہ کرو, کہ فضولیات میں جو ہے تم اپنے وقت کو جو ہے وہ ضائع کر رہے ہو. حضرت شیخ جو ہے ایک مرتبہ کہہ رہے تھے اللہ ان کے قبر کو منور کر دے, وہ کہتے میں نے سارے فتاؤں کو جو ہے وہ پڑھا اس مقصد کے لیے کہ اگر کسی ایک مفتی نے بھی جو ہے وقت کو ضائع کرنے والوں پر جو ہے وہ فتوی کفر کیا ہو تو میرے پاس جو ہے وہ بز بزیار دلائل ہے قرآن سنت سے, مگر میں قدم نہیں اٹھا سکتا. کہ لوگ کہیں گے 1400 سال پہلے جو ہے کسی نے اس پر کفر کا فتوا نہیں کیا اور تم ان پہ کفر کا فتوا کر رہے ہو. مگر میں نے پورے فتوا کو جو ہے دیکھا کسی نے بھی یہ فتوا نہیں کیا, تو لہٰذا جو ہے مجبوراً میں بھی نہیں کر رہا, ورنہ اگر کسی نے بھی یہ فتوا کیا ہوتا تو اس پر میں ایک مضمون جو ہے وہ لکھتا اور مستقل کتاب لکھتا میں اس پر, کہ وقت کو جو ہے وہ ضائع کرنے والا, فضولیات میں صرف کرنے والا یہ کیا ہے, یہ کافر ہے. مگر کسی نے فتوا نہیں کی لہٰذا ہم بھی نہیں, ہم کہتے گناہگار تو ہے, ہر ایک نے لکھا ہی گناہگار. تو اللہ رب العزت فرمائے کیونکہ امتحان دنیا کیا ہے, دار الامتحان, دنیا کیا ہے دار الامتحان. یہاں پر جو ہے وہ تیاری ہو رہی ہے, دنیا میں جو ہے وہ دار الامتحان ہے, یہاں پر امتحان, امتحان تم دیتے ہو, امتحانی حال ہوتا ہے, ایگزامینیشن حال. اس میں جو ہے جب آدمی جو ہے وہ بیٹھ جاتا ہے, کوشچن پیپر ان کے سامنے ہوتا ہے, تو ان میں سے جو سوالات آپ سے پوچھے گئے ہیں تو فوراً جو ہے وہ کیا کرو, جو آپ کی آنسر شیٹ ہے ان پر لکیر کھینچ لو, رول نمبر وغیرہ جو ہے وہ لکھ لو, پیپر رول نمبر یہ سب چیزیں جو ہے وہ لکھ لو, تاریخ. اس کے بعد جو آسان سوال ہو اس کو جو ہے وہ حل کرنے کی کوشش کیجیے, کیونکہ آپ کا اچھا اثر پڑے گا آپ کے ایگزامینر پر, وہ آپ کو پڑے گا تو وہ کہے گا یار اچھا آدمی. اور اگر ابتدائی کوشچن جو ہے آپ کا اس طرح ہے کہ بار بار آپ نے اس کو کاٹا ہے, بار بار کاٹا ہے آپ نے اس کو, تو وہ کیا کہے, وہ کہے گا یار یہ کیا ہے. یہ تو موڈ کی بات ہوتی ہے, جو چکر ہوتے ہیں اسے آپ پوچھ سکتے ہیں, وہ کہتے ہیں یہ موڈ کی بات ہوتی ہے. جب ابتدا سے جو ہے آپ کے پیپر جو ہے اس کا موڈ جو ہے وہ اچھا ہوا, آپ کو جو ہے وہ اچھے مارکس دے گا, اور اگر ابتدا میں اس کا موڈ جو ہے وہ آف آپ نے کر دیا تو آپ کو اچھے نمبر نہیں ملیں گے. اگر بعد میں آپ نے جو ہے بڑے اچھے جو ہے وہ کوشچن کیے, وہ وہی 2-3 نمبر آپ کو دیں گے. دنیا دار الامتحان, اگر کوئی جو ہے اس امتحان کے وقت کو جو ہے وہ ضائع کرے گا, وہاں پر بیٹھ کے جو ہے کبھی ایک کے ساتھ مذاق, کبھی دوسرے کے ساتھ مذاق, کبھی کسی سے جو ہے وہ فٹ چھین رہا ہے, کبھی کسی سے جو ہے وہ کاغذ جو ہے وہ چھین رہا ہے, کبھی کسی سے جو ہے وہ کیا کرکٹ پہ جو ہے وہ بانس کر رہا ہے, کبھی جو ہے وہ فلم کی بات کر رہا ہے, ٹائم جو ہے ختم ہوگا. تو اس کے بعد جو سپرڈنٹ ہوتا ہے وہ کہے گا اسٹاپ رائٹنگ, اپنی لکھائی کو جو ہے وہ بند کیجیے. تو اس کے بعد جو ہے اگر تم لاکھ چلاؤ کہ مجھے وقت چاہیے تو آپ کو وقت ملے گا. اس کے بعد جو ہے وہ کیا ہوتا ہے, فوراً جو ہے آپ کو ریزلٹ نہیں دیا جاتا, ریزلٹ اور امتحان کے دوران جو ہے وہ کیا وقت ہوتا ہے, اس کے بعد جو ہے وہ ریزلٹ ہوتا ہے, ریزلٹ میں کوئی فیل اور کوئی پاس, یہی ہے نا. دنیا میں بھی اسی طرح ہے, دنیا میں جو ہے اللہ نے نصاب اتارا ہے قرآن, آپ کو جو ہے وہ امتحان کی جو ہے وہ تیاری کرنی ہے. تم نے یہاں پر جو ہے وہ نصاب کے مطابق جو ہے وہ کام کر دیا, امتحانی سوالات کو جو ہے یہاں پر آپ نے حل کر دیا, اللہ کے اوامر اور نواہی کی تم نے تابعداری کر دی. امتحان کے بعد قبر کی جو زندگی ہے یہ کیا ہے, یہ ویٹنگ ہے, یہ انتظار ہے, رزلٹ کا جو ہے وہ انتظار ہے کہ آپ کا جو ہے وہ نتیجہ نکلنے والا ہے. جب قیامت برپا ہوگی وہ نتیجے کا دن ہے, رزلٹ کا دن ہے. اس دن جو ہے وہ کوئی پاس ہو جائے گا جنت میں جائے گا, اور کوئی فیل ہو جائے گا جہنم میں جائے گا. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں لیبلوکم, اس لیے کہ تمہارا امتحان کر دے. تو اللہ کو تو امتحان کی کوئی ضرورت نہیں ہے, مگر انسانوں کے اعتبار سے, ایمان والوں کے اعتبار سے اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ تمہیں پتہ چل جائے کہ کون اس امتحان میں جو ہے وہ پاس ہونے والا ہے, کوئی فیل ہونے والا ہے. ایمان والوں کو یہ چیز جو ہے وہ معلوم ہو جائے, ورنہ اللہ کو تو امتحان کی کوئی ضرورت, مگر عام ایمان والوں کو جو ہے یہ چیز بتلانا ہے کہ وہ اس کو جان. لیبلوکم ایکم احسن عملا, اس لیے کہ تمہاری امتحان کرے کہ کون تم میں سے بہترین عمل کرنے والا. دیکھیے یہاں پر بھی اللہ نے یہ نہیں کہا اکثر عمل نہیں کہا, اکثر عملا، ایوکم اکثر عملا، کہ کون تم میں سے زیادہ عمل کرنے والا، زیادہ نہیں کہا، زیادہ اللہ نہیں کہا، بلکہ کیا کہا، احسن عملا. امام فضیل ابن عیاض رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عمل کے اندر حسن آتا ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سنت کے مطابق جب تم اس عمل کو کرو گے تو اس عمل میں کیا آئے گا، اس میں جو ہے حسن آئے گا. اکثر عملہ نہیں کہا کہ کون تم میں سے زیادہ عمل کرنے والا، زیادہ سے کام نہیں چلے گا. اگر کسی نے جو ہے وہ رمضان میں 29-30 روزے جو ہے وہ نہیں رکھے پورے مہینہ، اور بعد میں یا پہلے جو ہے وہ 60-60 روزے جو ہے وہ رکھے، تو کیا ان کو جو ہے اس قدر اجر ملے گا؟ نماز کا جو طریقہ جو ہے نبی علیہ السلام نے بتلایا کہ صبح 2 سنت پڑھو 2 فرض پڑھو، اگر 4 کے بجائے وہ 10 اس نے پڑھ دیے، کیا اس کو اجر و ثواب ملے گا؟ زیادہ تو پڑھ دی. دوپہر کو جو ہے وہ 10 رکعت جو ہے وہ 4 فرائض اور 6 جو ہے سنت ہے، اگر کوئی 10 کے بجائے جو ہے وہ 20 پڑھے، فرض جو ہے وہ 4 کے بجائے 2 پڑھے، اور باقی جو ہے وہ فکر کو پورا کرے 20، ملے گا اجر اس کو؟ تو اکثر کی بات نہیں ہے، احسن کی جو ہے وہ بات ہے. اور سورہ بقرہ کی تفسیر میں جو ہے آپ نے پڑھا تھا 111 نمبر آیت میں، وہ ہوا محسن. امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اتبع فیہ السنۃ، محسن کے معنی کیا، سنت کی تابعداری، کہ محسن سے مراد وہ جو سنت کی تابعداری کرنے والا. تو اعمال کے اندر حسن جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے جب آپ اس کو سنت کے مطابق کریں. عمل اگر توڑا بھی ہے سنت کے مطابق کرو تو ثواب ملے گا. اگر عمل آپ نے زیادہ کیا، پوری رات کھڑے ہو کر تم نے ایک پاؤ پر گزارا، جنگل میں جا کر جو ہے وہ چلا کاٹنے والے ایک پاؤ پہ کھڑے ہوتے ہیں، درخت میں جو ہے وہ الٹے آویزا ہوتے ہیں، کنویں میں جو ہے اپنے آپ کو الٹا جو ہے آویزا کرتے ہیں، لٹکاتے ہیں کنویں میں، اسی طرح جو ہے وہ کھانا وغیرہ نہیں کھاتے، بال بچوں سے جو ہے وہ دور ہو جاتے ہیں. تو عمل تو اکثر ہے مگر احسن نہیں ہے. تو مقصود کیا ہے؟ اکثر نہیں ہے بلکہ مقصود کیا ہے، احسن مقصود. تو اللہ رب العزت فرما دے ایوکم احسن عملا وہو العزیز الغفور، یہ اللہ غالب ہے الغفور بخشنے والا ہے. اگر تم جو ہے اچھا عمل نہیں کرو گے تو اللہ غالب ہے تمہاری تباہی، تمہیں عذاب دینے پر. اور اگر پہلے جو ہے تم زیادتی کے فکر میں تھے کہ زیادہ کرو، کیا کرو، زیادہ کرو، تو ابھی تمہیں جو ہے وہ بات معلوم ہو گئی کہ زیادہ سے کام نہیں چلے، زیادہ سے جو ہے وہ کام نہیں چلے گا، بلکہ توڑا کرو مگر سنت کے مطابق کرو. کیا کرو؟ سنت کے مطابق جو ہے وہ کرو. تو اللہ جو ہے وہ کیا ہے؟ بخشنے والا ہے. چوتھی دلیل عقلی، اللہ رب العزت فرماتے کہ وہ ذات خیر اور برکت ڈالنے والا ہے جس نے آسمانوں کو بنایا. جس کو بنایا؟ جس نے آسمانوں کو بنا، طبقہ بطبقہ جو ہے آسمانوں کو بنایا، ایک دوسرے کے اوپر اللہ نے بنایا. تو وہ ذات جو ہے وہ خیر اور برکت ڈالنے والا ہے جنہوں نے آسمان، جس نے آسمان کو طبقہ بطبقہ بنایا ہے. الذی، وہ ذات، خیر اور برکت ڈالنے والا وہ ذات ہے. خلق سبع سماوات، جس نے پیدا کیے ہیں 7 آسمان. طباقا، طبقہ بطبقہ. اللہ رب العزت فرماتے ہیں الذی بوزاد خلق الذی بوزاد خلق سبع سماوات، جس نے پیدا کیے ہیں 7 آسمان. طباقا، طبقا بطبقا، تہ بتہ، طبقا بطبقا، ایک دوسرے کے اوپر، اوپر تلے. ما ترا فی خلق الرحمن من تفاوت، نہیں دیکھتے تم فی خلق الرحمن، مہربان بادشاہ کی پیدائش میں، من تفاوت، کوئی آئے، کوئی نقصان، کوئی آئے، کوئی کمی. کیا تمہیں اللہ مہربان بادشاہ اس کی تخلیق میں ان کی پیدائش میں آپ کو کوئی جو ہے وہ کمی, آپ کو کوئی فرق, آپ کو کوئی عیب, آپ کو کوئی نقصان دکھائی دیتا ہے؟ آسمانوں کو دیکھ لیجئے, زمین کو دیکھ لیجئے, اللہ کے مخلوق کو دیکھ لیجئے. فرج البصرا, پس واپس کر جاؤ, پس دوڑاؤ, البصرا اپنی نظر کو. حال ترا من فطور, آیا دیکھتے ہو تم من فطور کوئی نقصان, کوئی کمی؟ حال ترا من فطور, آیا دیکھتے ہو تم من فطور کوئی کمی, کوئی نقصان؟ اللہ رب العزت فرماتے ما ترا فی خلق الرحمن من تفاوت, نہیں دیکھتے آپ مہربان بادشاہ کی پیدائش میں من تفاوت کوئی آئی. فرج البصر, پس دوڑا دیجئے اپنے نظر کو, پس دوڑا دیجئے اپنی نظر کو. حل ترا من فطور, آیا دیکھتے ہو تم اس میں من فطور کوئی نقصان, کوئی کمی؟ فطور کی معنی ہم پرشتوں میں کرتے ہیں, آیا بینی طرف دیکھ سچاؤت, کوئی چیز آپ کو جو ہے وہ کمی نظر آ رہی ہے؟ چھت کو تم بہترین بناؤ, کچھ سال جو ہے وہ گزرنے کے بعد اس کی جو ہے وہ پینٹ کیا ہو جاتی ہے, ختم ہو جاتی ہے, خراب ہو جاتی ہے. اسی طرح جو ہے وہ کیا, پھر اس کو جو ہے وہ دوبارہ رنگنا پڑے گا. آسمان کو جو ہے آپ دیکھ لیجئے, جب سے جو ہے ہم نے ہوش سنبھالا ہے آسمان کو دیکھا ہے, کوئی فرق نہیں ہے, نہ کہیں اس میں جو ہے وہ دلال آ چکی ہے, نہ کہیں اس کی جو ہے وہ رنگت کے اندر جو ہے وہ تغیر اور تبدل آ چکا ہے. ورنہ سائنس کا جو ہے وہ دور ہے, اگر اس طرح ہوتا تو سائنسدان جو ہے وہ زمین, یا سائنسدان نہیں ہمارے یہ جو نیوز والے ہیں, کیا ہے میڈیا والے, یہ تو بالکل آسمان کو جو ہے وہ کیا کر جاتے, سر پہ اٹھا لیتے, یہ تو بات کا بتنگڑ بنانے والے, بات کا جو ہے وہ بتنگڑ بنانے والے. کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام, نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں آدمی کے جھوٹا پن کے لیے یہ بات کافی ہے کہ جو بات سنے بلا تحقیق اس کو آگے پہنچائے. نبی علیہ السلام کیا فرماتے ہیں, آدمی کے جھوٹا پن کے لیے یہ بات کافی ہے کہ جو سنے بغیر سوچ اور سمجھے تحقیق کے اسے جو ہے آگے فارورڈ کرے. تو نبی علیہ السلام فرمائے اس آدمی کے جھوٹا پن کے لیے جو ہے یہی بات کافی ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں سو مر جائے البصر, پھر واپس کر جاؤ البصرا اپنی نظر کو, کر رہتے نہیں بار بار, ین قلب الیک البصر, واپس ہو جائے گی تمہارے طرف البصر تمہاری نظر, خاص ان تکی ہوئی, وہ ہوا حسیر اور ہوگی یہ نامراد. اللہ رب العزت فرماتے سم مرجی البصر, پھر واپس کر جاؤ, پھر دوڑاؤ اپنی نظر کو. کر رہا کی جو ہے کرتن کی جو ہے تسنیہ ہے, مگر مرا دو مرتبہ نہیں ہے کہ صرف دو مرتبہ دیکھو, کر رہتے ہیں کبھی کبھار جو ہے وہ تسنیہ تکرار کے لیے آتا ہے. تسنیہ جو ہے وہ کیا, تکرار کے لیے استعمال ہوتا ہے, جس طرح لبیک لبیک الوبو سے ہے, تو لبیک کی معنی ایک مرتبہ حاضر نہیں, بار بار میں حاضر ہوتا ہوں. تو کر رہتے ہیں کے معنی دو مرتبہ نہیں بلکہ کر رہتے ہیں کے معنی بار بار تکرار ہے. یان قلب الی کر بسر, لوٹ آئے گی تمہارے طرف تمہاری نظر, خاص ان تکی ہوئی, وہ ہوا حسیر اور ہوگی یہ کیا نامراد. تمہاری نظر تو تھک جائے گی مگر اللہ کی مخلوق میں جو ہے وہ تم کوئی عیب تلاش نہ کر سکو. وہ ہوا حسیر, وہ کیا ہوگی, نامراد ہوگی. تم نے تو ان کو جو ہے وہ نظر کو دوڑائی تھی, کیوں کہ تم اللہ کے مخلوق میں عیب کو تلاش کرو, مگر نہیں. وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ. پانچویں دلیل عقلی ہے. کون سی دلیل عقلی ہے؟ پانچویں دلیل عقلی ہے اس آیت کریمہ میں کہ خیر اور برکت ڈالنے والا وہ اللہ ہے جس نے آسمان میں خیر اور برکت ڈالی ہے. آسمان کو جو ہے وہ چراغوں سے یعنی ستاروں سے جو ہے مزین بنایا ہے, منور بنایا, مزین بنایا ہے. سمجھا رہی ہیں کہ نہیں آ رہی؟ تو وہ اللہ خیر اور برکت ڈالنے والے جس نے آسمان میں خیر اور برکت ڈالی. آسمان کو جو ہے وہ ستاروں یعنی چراغ ستاروں سے اللہ نے مزین کیا ہے, وہ صورت بنایا ہے, روشن کیا ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ, اور یقیناً مزین کیا ہے ہم نے آسمان دنیا کو, مزین کیا ہے ہم نے آسمان دنیا کو بِمَصَابِيحَ چراغوں سے, وَجَعَلْنَاهَا اور بنایا ہے ہم نے ان ستاروں کو رجوماً مارنے کے لیے, لِلشَّيَاطِينِ شیطانوں کے لیے, وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ اور تیار کیا ہے ہم نے ان کے لیے عذاب السعیر جلانے والا. اللہ رب العزت فرماتے وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا اور یقیناً ہم نے مزین کیا ہے آسمان دنیا کو. ستارے کس آسمان میں چمکتے ہیں؟ آسمان دنیا میں چمکتے ہیں. کس آسمان میں چمکتے ہیں؟ آسمانی دنیا میں جو ہے وہ چمکتے ہیں. آسمانی دنیا سے مراد وہ آسمان جو ہمیں نظر آتا ہے, بمصابیحا چراغوں کے ذریعے سے. مراد ان سے کیا ہے؟ ستارے مراد. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ایک کام جو ہے وہ کیا؟ آسمان کو خوبصورت بنانا ہے. ستاروں کے ذریعے سے ہم نے آسمان کو خوبصورت بنایا. دوسرا کام, وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ بنایا ہے ہم نے ان ستاروں کو رجومن مارنے کے لیے, لِلشَّيَاطِينِ شیطانوں کے لیے, شیطانوں کو, شیطانوں کے مارنے کے کام دے دیے. شہاب ثاقب جو ٹوٹے ستارے ہیں ان پہ گرتے ہیں, ان کو ہٹ کرتے ہیں. فرشتے جو ہیں ان کے ذریعے سے جو ہے شیاطین کو اوپر نہیں آنے دیتے. قتادہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں قرآن میں ستاروں کے تین فائدے ذکر ہیں, آسمان کی خوبصورتی, دوسرا کام شیاطین کو جو ہے وہ مارنا, تیسرا کیا کام ہے جی؟ راستے کی جو ہے وہ, اس سے جو ہے وہ راستے کو جو ہے وہ معلوم کیا جاتا ہے. تو یہ تین کام ہے. چوتھا کام قرآن میں نہیں ہے کہ ستاروں کا کوئی اور کام بھی ہوگا کہ ستارے جو ہے وہ تمہارے نفع اور نقصان کے جو ہے وہ مالک ہو سکتے ہیں, تمہارے فائدے اور نقصان کے جو ہے کچھ کام آ سکتے ہیں. یہ ہمارے جدید روشن خیال طبقہ جو اپنے آپ کو جو ہے وہ ایجوکیٹڈ سمجھتے ہیں, وہ کیا کہتے ہیں؟ بات چیت کی شروعات جب کریں گے آپ سے پوچھیں گے آپ کا سٹار کون سا ہے. سمجھ آئی؟ آپ کا جو ہے وہ سٹار یعنی آپ کا ستارہ کون سا ہے. تو اللہ نے جو ہے چوتھا کام جو ہے وہ ستاروں کا ذکر نہیں کیا ہے. صلح حدیبیہ کے موقع پہ رات کو بارش ہوئی, صبح نبی علیہ السلام نے فرمایا صبح کر دی, بہت سے لوگوں نے ایمان کی حالت میں, اور صبح کر دی بہت سے لوگوں نے کفر کی حالت میں. صحابہ کرام نے پوچھا کہ حضرت کس طرح؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے کہا کہ بارش فلاں ستارے کی وجہ سے جو ہے وہ برسی تو انہوں نے کفر کی حالت میں صبح کر دی, اور جنہوں نے کہا کہ بارش برسانے والا اللہ ہے تو انہوں نے ایمان کی حالت میں صبح کر دی. سمجھ آگے کی دیا؟ یہ شرک جو ہے یہ بڑا پرانا ہے, یہ شرک نیا نہیں ہے. نجوم پرستی, ستارہ پرستی, کواکب پرستی, یہ بہت پرانا شرک ہے. ابراہیم علیہ السلام کی قوم میں بھی تھا. تو یہ جو ہے کیا ہے؟ پرانا جو ہے وہ شرک ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں, اقبال نے تو اسی وجہ سے کہا ہے بدل کے بیس پر آتے ہیں ہر زمانے میں, اگر چپیر ہے آدم جوان ہے لا تو منا. تو وہ عقیدہ جو ہے وہ کیا ہے, وہ کب کا جو ہے وہ جوان آ رہا ہے, اس میں بڑھاپا نہیں آ رہا, انسان جو ہے وہ بوڑھا ہو چکا ہے مگر عقیدہ اس کا جو ہے وہ تر و تازہ ہے, وہ ابھی تک جو ہے وہ کیا ہے, جوان ہے. وہ عقیدہ نجوم پرست, اور ہمارا جو جدید طبقہ ہے وہ اس کے اندر مبتلا ہے, جو آپ نے آپ کو جو ہے وہ سولائز بھی کہتے ہیں, اپنے آپ کو جو ہے وہ کیا سے کیا جو ہے وہ برانڈ مائنڈ والے بھی سمجھتے ہیں, اور انہی چیزوں میں جو ہے وہ مبتلا ہے. ہر کسی کا جو ہے وہ پیر ہوگا, ہر کسی کا جو ہے وہ فارمسٹ کے کیا اس کیا بلا کے دے فارمسٹ, اس کے بعد جو ہے وہ جائیں گے اس کا جو ہے وہ فال جو ہے وہ نکالیں گے, اور کیا سے کیا عجیب عجیب کرتا ہوگی. کسی نے تو قرآن میں جو ہے وہ آخری پیج بنا دی ہے کہ قرآن سے فال معلوم کرنے کا طریقہ, قرآن کو شرک کی تردید کے لیے اللہ نے اتارا ہے, یہ لوگ قرآن سے شرک کو ثابت کر رہے. تو یاد رکھیں ان چیز پہ جو ہے آپ بالکل بلیف نہ کریں, ان پہ بالکل بھروسہ نہ کریں, عقیدہ نہ رکھیں, یہ شرک ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَاعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ تَخْوِيفٌ, اور لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا عذاب جہنم, وہ لوگ ان لوگوں کے لیے کفروا جنہوں نے انکار کیا بِرَبِّهِمْ اپنے پروردگار کے مسئلے سے, توحید کے مسئلے سے. کون سا مسئلہ؟ تبارک الذی, کہ خیر اور برکت ڈالنے والا اللہ کے سوا کوئی اور بھی ہے, بڑا پیر بھی ہے, بڑا پیر جی, وہ بھی جو ہے وہ خیر اور برکت جو ہے وہ ڈالنے والا ہے. تو اللہ رب العزت جو ہے وہ فرماتے ہیں ان کے لیے کیا ہے, آتدنا عذاب جہنم, ان کے لیے عذاب جہنم, وہ بھی اصل مسیح, اور بہت بری جگہ ہے واپسی. اذا القوا فیہا, جب ڈالے جائیں گے یہ لوگ فیہا اس جہنم میں, سمعوں لہا, سن لیں گے یہ لوگ اس جہنم کا شہیقاً, ان کے دھاڑنے کی آواز کو. کس کی آواز کو؟ دھاڑنے کی آواز. وہی تفور, اور یہ جہنم جو ہے وہ جوش مارے گا. اللہ رب العزت فرماتے اذا القوا فیہا, جب گرائے جائیں گے ڈالے جائیں گے یہ لوگ فیہا اس جہنم میں, سمعوا لہا, تو سن پائیں گے یہ لوگ اس جہنم کا شہیقاً, دھاڑے مارنے کی آواز. شہیق اصل میں کہتے ہیں جب گھوڑا وغیرہ جو ہے اپنا چارہ دیکھ لیتا ہے, تو چارہ اور خوراک دیکھنے کے بعد جو ہے وہ اسی طرح کر جاتا ہے, ہنہناتا ہے, مغدہ بختوں کے ہنیدل وائی. تو یہ کیا ہے؟ ان کی خوشی کی جو ہے وہ بات ہوتی ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ بھی جہنمی کافر لوگ, یہ جہنم کا خوراک ہے. تو جہنم جب اپنی خوراک کو دیکھ لے گا تو فوراً جو ہے وہ کیا کرے گا؟ وہ ہنہنائے گا. تو شیطان داڑنے کی آواز, ہنہنانے کی آواز. وہی تفور, اور یہ جہنم جو ہے وہ جوش مارے گا. یہ جہنم جو ہے وہ کیا؟ جوش مارے گا. فارت تنور, جب تنور جو ہے وہ جوش مارے تو گرم ہو جائے. فار القدر, عرب تبھی جا کے کہتے ہیں جب ہنڈی جو ہے وہ کیا کر جاتی ہے, جب جوش ابلنے لگتی ہے تو کہتے ہیں فار القدر. تو تفور کے معنی جو ہے وہ کیا؟ جوش مار. تقادو, قریب ہے یہ جہنم, تمیزو, کہ جدا ہو جائے, من الغیظ, غصے کی وجہ سے. قریب ہے یہ جہنم کہ پھٹ جائے, جدا ہو جائے, من الغیظ, غصے کی وجہ سے. غصے کی وجہ سے دیکھیں جہنم ایک بے جان مخلوق ہے. جہنم کیا ہے؟ بے جان مخلوق. مگر مشرکوں پہ جو ہے وہ کس قدر جو ہے وہ غصہ ہو رہا ہے کہ میرے رب کی صفت جو ہے وہ تم کسی اور کے لیے, مخلوق کے لیے جو ہے وہ بیان کر رہے ہیں. تو جہنم کی غیرت کو ذرا آپ ملاحظہ کیجئے کہ وہ کیا ہے, بے جان مخلوق, غیر مکلف مخلوق. وہ جو ہے کیا کرے گا, اس قدر جو ہے اہل جہنم پہ غصہ ہوگا, مشرکوں پہ, کہ قریب ہے کہ غصے سے پھٹ جائے. اور مولوی صاحب کو جو ہے وہ کیا, دیندار صاحب, مولوی صاحب, اچھے آدمی, قرآن والے کو غصہ نہیں آتا. لوگوں کے شرک کو دیکھ کر جو ہے وہ کہتا ہے ان کی اپنی قبر ہے, ہماری اپنی قبر ہے. تو کیا تم جہنم سے جو ہے مرتبے میں نیچے نہیں چلے گئے؟ کہ جہنم جو ہے وہ مشرکوں کو دیکھ کر جو ہے وہ کیا کرے گا, وہ غصہ ہو جائے گا, اور تم مشرک کو دیکھ کر جو ہے وہ پھولے نہیں سماتے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کلما القیا فیہا فوج سالہم خزنتھا, جب کبھی القیا فیہا ڈالے جائیں گے, فیہا اس جہنم میں, فوج ایک گروہ ان جہنمیوں کا, جب ڈالا جائے گا اس جہنم میں ایک گروہ اس جہنمیوں کا, سالہم تو سوال کرے گا ان سے, پوچھے گا ان سے, خزانہ تو وہاں جہنم کے دار ہوں گے. کون جہنم کا جو ہے وہ دار ہوگا, ان سے جو ہے وہ پوچھے گا. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں جہنم کے جو گیٹ کیپر ہوں گے, جو دار ہوگے ہوں گے, اسی طرح جو ہے جو واچ مین ہوں گے وہاں پر گیٹ کیپر, تو اللہ رب العزت فرماتے وہ کیا کہیں, گلما القیا فیہا فوج سالہم خزنتھا, ان سے جو ہے وہ جہنم کے چوکیدار پوچھے گے, داروں کا پوچھے, الم یاتکم نذیر, آیا نہیں آیا تھا تمہارے پاس نذیر کوئی ڈرانے والا, آیا نہیں آیا تھا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا. نذیر کا اطلاق قرآن میں پیغمبر اور وارث پیغمبر دونوں پہ ہوتا ہے, نذیر کا اطلاق صرف پیغمبر پہ نہیں ہوتا, بلکہ نذیر کا اطلاق جو ہے وارث پیغمبر پہ بھی ہوتا ہے, ڈرانے والا. جس طرح آپ نے سورہ احقاف میں جنات کے بارے میں پڑھا تھا, ولو علاقوں میں ہی منذرین, واپس ہوئے اپنے قوم کی طرف ڈرانے والے, تو وہ بھی منذر تھے, ڈرانے والے بن گئے. تو الم یاتکم نذیر, آیا کوئی نہیں آیا تھا تمہارے پاس ڈرانے والا کہ تمہیں کہتا کہ گیارہویں نہ دو, اللہ کے سوا کوئی اور خیر اور برکت ڈالنے والا نہیں ہے. خیر اور برکت ڈالنے والا ہے تو ایک اللہ ہے, صرف ایک اللہ سے جو ہے وہ تمنا کرو. کیا آپ کے پاس کوئی جو ہے وہ نہیں آیا تھا, آپ سے بھی سوال ہوگا, ہر کسی سے جو ہے وہ سوال ہوگا. آپ نے سورہ آرام کے اندر پڑھا تھا, جن کو بھیجا تھا ان سے بھی سوال ہوگا, جن کے پاس بھیجا تھا ان سے بھی سوال ہوگا, آپ کے علاقے والوں سے بھی جو ہے وہ سوال ہوگا. کوئی نہیں آیا تھا آپ کے پاس کہ آپ کو جو ہے یہ مسئلہ جو ہے وہ بتلایا تھا, تو یہ کیا کہیں گے؟ قالو کہیں گے یہ جہنمی, بلا بے شک آیا تھا, قد بے شک, قد جا انا نذیر, یقیناً آیا تھا ہمارے پاس ایک ڈرانے والا, ایک تھا ایک آیا تھا, جھگڑے کو ہر وقت جو ہے وہ خراب کیا کر دیتا, جھگڑا پھاڑ پھاڑ کے جو ہے وہ کہہ رہا تھا کہ لوگوں ایک اللہ کو حاجت رہا مشکل کو شام, ایک اللہ کو جو ہے وہ خیر اور برکت جو ہے وہ اس کا ذمہ دار مانو, اللہ کے سوا کسی اور کو حاجت روا مشکل کشا جو ہے وہ نہ مانو. اچھا آیا تھا آپ کے پاس تو تم نے کیا کیا تھا؟ تو یہ کہیں گے ہم نے ایک ترا کیا تھا. کیا کیا تھا؟ ہم نے جو ہے ایک ترا کیا تھا. وہ کیا تھا؟ فقط زبنا, بس ہم نے جھٹلایا تھا ان کو, وہ تو آیا تھا, اس نے بیان بھی کیا تھا مگر ہمیں فرصت نہیں تھی, ہم نے جھٹلایا تھا اس کو. اور کیا کہا تھا؟ وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ, اور کہا تھا ہم نے مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ, نہیں اتارا ہے اللہ نے کوئی مسئلہ, مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ, نہیں اتارا ہے اللہ نے کوئی مسئلہ, یہاں نہیں اتاری ہے اللہ نے کوئی کتاب. یہ مسئلہ جو تم بیان کرتے ہو کہ ایک اللہ خیر اور برکت ڈالنے والا ہے, تو یہ تم اپنی طرف سے بیان کر رہے ہو, اللہ نے جو ہے آپ کو یہ نہیں کہا ہے کہ خیر اور برکت ڈالنے والا ایک اللہ ہے, بڑا پیر جو ہے وہ کیا خیر اور برکت نہیں ڈال سکتا, یہ تمہاری جو ہے وہ کیا ہے خود ساختہ بات ہے. ما نزل اللہ من شیئن, نہیں اتارا ہے اللہ نے من شیئن. اور دیکھو پیغمبر کا انکار کرنے والے اللہ کو مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ ما نزل اللہ من شیئن, کیا کہا؟ ما نزل اللہ من شیئن, تو اللہ کو مانتے ہیں. یعنی کہ کوئی کہیں کہ اس سے مراد جو ہے وہ لوگ جو اللہ کو نہیں مانتے تھے, ما نزل اللہ من شیئن, نہیں ہم نے کیا کہا تھا کہ نہیں اتارا ہے اللہ نے کوئی مسئلہ, تم اپنی طرف سے کیا رہے؟ کہ ایک اللہ خیر اور برکت ڈالنے والا ہے, اللہ کے سوا کوئی اور خیر اور برکت ڈالنے والا نہیں. ان انتم الا فی ضلال کبیر, نہیں ہو تم الا فی ضلال کبیر, مگر بڑی گمراہی میں پڑے ہوئے. نہیں ہو تم مگر کیا؟ الا فی ضلال کبیر, مگر بڑی گمراہی والے. یا تو یہ کون جو ہے وہ کیا ہے؟ فرشتوں کا ہے کہ بےمان لوگو, نہ آپ سے اوٹ مانگ رہا تھا, نہ آپ سے نوٹ مانگ رہا تھا, نہ کوئی آپ سے جو ہے کوئی اور تمہ اور لالچ کا جو ہے وہ کیا تھا دل دادا تھا, خالص اللہ کی رضا کے لیے جو ہے وہ تمہیں قرآن پڑھا رہا تھا اور تم نے ان کو جھٹلایا تھا, تو تم سے تو بڑا جو ہے وہ کوئی گمراہ نہیں تھا. یا جو ہے یہ جہنمیوں کا قول ہے, اپنے آپ کو جو ہے بڑی گمراہی والا کہیں گے, یا دنیا میں حق پرستوں کو جو ہے وہ کیا کہتے تھے؟ ان انتم الا فی ضلال کبیر, کہ نہیں تھے تم مگر سری گمراہی میں شکار, یعنی جو ہے وہ کیا بڑی گمراہی میں پڑے, تم بڑے گمراہ. جو کہتے اور یا جو ہے وہ کچھ نہیں کر سکتے, اللہ کے سوا کوئی اور خیر اور برکت ڈالنے والے ہیں, وہ کہتے یہ بڑا گمراہی, بڑی گمراہی کا جو ہے وہ شکار ہے. تو یا فرشتوں کا قول ہے یا جہنمیوں کا قول ہے. تو جب داروغہ یہ جہنم ان کو دھتکاریں گے, کیا کریں گے ان کو جو ہے وہ کیا کریں گے؟ ان کو جو ہے وہ خوب جو ہے وہ سنائیں گے, جگہ بجے آپ نے پڑھا. تو یہ کیا کریں گے؟ ایک آرزو کریں گے, ایک تمنا کریں گے, ایک حسرت جو ہے وہ کریں گے آل جہنم. کیا کہیں گے؟ وقالوا لو کنا نسمع او نعقل ما کنا فی اصحاب السعیر. وقالوا, اور کہیں گے یہ جہنمی, لو کنا, کاش کہ ہم سن دے اللہ کی کتاب کو, او ناقلو, اور سمجھ پاتے اللہ کی کتاب کو, ما کنا فی اصحاب السعیر, تو نہ ہوتے ہم آج جہنمیوں میں سے, نہ ہوتے ہم جہنمیوں میں سے. کاش کہ ہم سن دے اللہ کی کتاب کو, نسماؤ, سنتے ہم اللہ کی کتاب, اور صرف سننا نہیں, او ناقلو, او لترقی, او بمانی واو, یا او بمانی بل, بلکہ ہم اس کو سوچ بھی لے, سمجھ بھی لیتے. صرف سننا نہیں بلکہ اس کو ہم کیا, اس کو ہم سمجھنے کی کوشش بھی کرتے کہ کن کاموں کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا, کن کاموں کے کرنے سے اللہ نے منع کیا ہے. ما کنا فی اصحاب السعیر, تو آج ہم جہنم میں نہ پڑے ہوتے, آج جو ہے ہم جہنمی نہ ہوتے. تو یہ افسوس کریں گے. ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین, سورہ ہجر کی دوسری آیت. کئی بار جو ہے وہ جہنمی لوگ جو ہے وہ کافر لوگ یہی جو ہے وہ آرزو کریں گے, کاش کہ ہم قرآن کو ماننے والے ہوتے. تلو کن نہ نسماؤ اور نہ کلو, قبر میں بھی اسی طرح ہے, جب آدمی کو جو ہے وہ ڈالا جائے گا, رکھا جائے گا, اور جو سوال اور جواب ہوگا کہاں پر, جہاں پر ان کی روح جو ہے وہ پڑی, سوال اور جواب روح سے ہوتی ہے. تو منکر اور نکیر کے جو ہے وہ سوالات اور جوابات, جس کو آتے ہیں وہ تو جواب دے گا, جس کو نہیں آتے ہر مرتبہ جو ہے وہ کہے گا ہائے ہائے لا ادری, ہائے ہائے لا ادری. افسوس ارمان مجھے نہیں آتا, مجھے نہیں آتا. تو اس کے بعد جو ہے وہ فرشتے کیا کہیں گے؟ لا تلیتا ولا دریتا, لا تلیتا ولا دریتا, نہ تم نے جو ہے وہ خود پڑھا تھا اور نہ دوسرے سے جو ہے اپنے آپ کو جو ہے تم نے سمجھانے کی کوشش کی تھی. یہاں پر بھی یہی ہے, لو کنا نسماؤ, دوسرے سے سننا, او ناقلو, یا خود جو ہے قرآن میں سوچ پر فکر کا مظاہرہ کرنا, تو عقیدے اور عمل کی اصلاح ہو جائے گی. فاعترفوا بذنبهم, پس اعتراف کیا ان لوگوں نے بذنبهم, اپنی جرم کی, اپنی گناہ کی. فاعترفوا بذنبهم, ذنوب نہیں ذکر کیا گیا, یہ نہیں کہا گیا کہ فاعترفوا بذنوبهم, اعتراف کیا ان لوگوں نے اپنی گناہوں کا, بلکہ کیا بے ذم بہم, ذم جو ہے ذنوب کی جمع ہے, ایک گناہ جو سبب بن گئی اور گناہوں کے لیے, وہ کیا قرآن سے دوری. قرآن کو چھوڑو نا, یہ سبب بنتی ہے کیا بہت سارے گناہوں کا, بہت سارے گناہوں کے لیے جو ہے پیش خیمہ ثابت ہوتی ہے. تو اسی وجہ سے جو ہے وہ کیا کہا ایک گناہ. فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ, پس ہلاکت ہے لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ جہنمیوں کے لیے, پس ہلاکت کے کن کے لیے جہنمیوں کے لیے. سُحْقًا, حوض کوثر کی جو مشہور روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میں جو ہے حوض کوثر پہ جو ہے وہ کھڑا ہوں گا اور اپنی امتیوں کو جو ہے وہ بلاؤں گا کہ آ جاؤ, ہلمو الیہ ہلمو الیہ. اسی دوران جو ہے گروہ میری طرف آ رہا ہوگا, فرشتے جو ہے میں ان کو پہچان لوں گا کہ یہ میرے امتی ہیں. اس دوران جو ہے وہ کیا فرشتے جو ہے وہ حائل ہو جائیں گے, بجائے میری طرف آنے کے جہنم کی طرف ان کو جو ہے ان کا رخ کر دیں گے. میں ایک آواز لگاؤں گا اسے ہاں بھی اسے ہاں بھی, ایک روایت میں امتی امتی ہے, میرے امت میری امتی ہے میرے امتی ہے. تو فرشتے جو ہے مجھ سے کہیں گے انک لا تدری ما احدث بعد, آپ کو پتا نہیں ہے کہ آپ کے بعد ان لوگوں نے جو ہے وہ کیا آپ کے دن میں جو ہے وہ گل کھلائے تھے, کیا جو ہے وہ نت نئی چیزیں جو ہے ان لوگوں نے جو ہے وہ ایجاد کی تھی آپ کی شریعت میں, بدعات احداث کا تذکرہ ہے, فسق کا جو ہے وہ تذکرہ نہیں, فجور کا معاصی کا تذکرہ نہیں ہے, بلکہ کیا ہے احداث کا تذکرہ ہے, گناہ نہیں, یعنی کیا بدعات نئی چیز. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہیں گے اچھا فَسُحْقًا لَهُمْ سُحْقًا لَهُمْ لِمَنْ غَيَّرَ بَعْدِي, پس ہلاکت ہے بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے میرے دین کو بدلا. تو قیامت کے دن جو ہے وہ کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بد دعا کن لوگوں کے لیے ہوگی, جنہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو جو ہے وہ کیا کرے ان کو تبدیل کر دیا, بدعات کی ایجاد کرنے والے. تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت سے محروم ہوں گے, کیونکہ نبی علیہ السلام خود ہی کہے گا سُحْقًا لَهُمْ سُحْقًا لَهُمْ لِمَنْ غَيَّرَ بَعْدِي, جنہوں نے میری شریعت کو جو ہے وہ تبدیل کر دیا. تو فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ, پس ہلاکت ہے لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ جہنمیوں کے لیے. اِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ, یقیناً وہ لوگ جو ڈرتے ہیں اپنے پروردگار سے بالغیب بن دیکھے, لَهُمْ مَغْفِرَةٌ, ان کے لیے بخشش ہے, وَأَجْرٌ كَبِيرٌ, اور اجر ہے بڑی, بشارت ہے, اللہ کو نہیں دیکھا اللہ کی مان رہے ہیں. اور انشاءاللہ تو یہاں پر جو ہے آج کے سبق میں ہم نے آپ کے سامنے پڑھ لیے 5 دلائل عقلیہ اس موضوع پر.